Sabor ya. Ya toyiba, ya toyiba. Ya toyiba. Balenina ya. Balenina ya. Kita ya toyiba, mereka nyaut. Ya toyiba. Ya toyiba. Ya dawal ayana. Istanare. Kalau bikin cek lagi, ya toiba, ya toiba. sallallahu Muhammad.